หัวข้อต่อไปที่ควรจะพูดไว้เป็นเรื่องสั้นๆเป็นหัวข้อที่5ในเรื่องหลักทั่วไปของวิปัสสนาก็คือตัวอุปสรรคสิ่งกีดขวางในกระบวนการปฏิบัตินั้นนะซึ่งจะทำให้เราหลงผิดก็ตามหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสภาวะที่มีอยู่ในเราที่มันไม่ถูกไม่ต้องอยู่แล้วจะต้องแก้ไขกำจัดไปก็ตามเนี่ยอันนี้นายจะพูดในที่นี้ก็มีอยู่สัก2อย่างอันที่1ก็คือว่าวิปัลลาส4วิปัลลาสนี่ก็แปลว่าความคลาดเคลื่อนคือความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นเองวิปัลลาสนี่มาใช้ในภาษาไทยก็คือวิปัลลาสนั่นเองภาษาบาลีท่านเรียกว่าวิปัลลาสะหรือวิปัลลาสไทยเราเรียกว่าวิปัลลาสก็เป็นเรื่องของความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนก็มี4อย่าง1ก็คือเป็นนิจจวิปัลลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนในของที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นเที่ยงอันนี้ก็เป็นธรรมดามนุษย์ปุถุชนเพราะเราไม่เห็นสภาวะธรรมที่มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็เห็นเป็นของเที่ยงแล้วก็สองก็สุขวิปัลลาสความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสุขซึ่งที่จริงนั้นสิ่งทั้งหลายมันเป็นสภาวะที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่เราบอกว่าเป็นทุกข์แต่ก็คนก็เห็นเป็นสุขแล้วก็ต่อไปอัตตวิปัลลาสก็คือความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนเห็นเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาซึ่งสภาวะที่แท้จริงนั้นเป็นอนัตตาเป็นภาวะที่เป็นที่ประชุมของเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็สี่สุภาวิปัลลาสก็ความรู้เข้าใจคาดเคลื่อนว่าเป็นสิ่งที่สวยที่งามคือว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมตามสภาวะมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละความยึดถือของเรานั่นเองที่ทำให้เห็นเป็นสวยเป็นงามอันนี้ถ้าหากว่าตรงข้ามก็ไปเห็นเป็นน่าเกลียดน่ากลัวขยะขยงก็คือมนุษย์เราก็เกิดไอ้สร้างภาวะที่เป็นคู่ตรงข้ามขึ้นมาพอเราเห็นสวยงามเราก็เห็นน่าเกลียดด้วยพร้อมกันไปเพราะว่าเมื่อมีสวยมีงามก็มีตรงข้ามคือมีความน่าเกลียดแต่สภาวะที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่สิ่งจะมาสวยมางามหรือน่าเกลียดเท่านั้นมันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเองเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปก็สลายไปแล้วก็มาในรูปใหม่อะไรต่างๆนี้รู้เข้าใจสภาวะตามเป็นจริงก็มันก็เห็นแต่เพียงรูปนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังที่กล่าวมาแล้วเห็นกระบวนการของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะไม่หลงในวิปัลลาส4ก็จะทำลายวิปัลลาสนี้ได้ก็แปลว่าถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนาไปนี่ก็จะพ้นจากวิปัลลาส4ที่มันเข้ามาเป็นตัวอิทธิพลกำกับครอบงำชีวิตจิตใจเราหลอกล่อเราให้ประพฤติไปทำการให้คิดพูดทำไปต่างๆนานาที่เป็นไปตามอำนาจของมันนี่ก็วิปัลลาสความรู้เข้าใจคลาดเคลื่อนทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่พูดเมื่อกี้แล้วคือเรื่องที่ว่าเมื่อเจริญวิปัสสนาก้าวหน้าไปจนถึงกระทั่งว่าตอนจะเริ่มเกิดวิปัสสนาญาณตอนที่จะเป็นวิปัสสนาตัวแท้ตอนที่จะเป็นวิสุทธิขั้นที่6ที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตอนนี้แหละก่อนที่จะถึงขั้นนั้นน่ะมันจะมีตัวแทรกเข้ามาที่เรียกว่าพอเกิดญาณที่1ในวิปัสสนาญาณ9ขึ้นมาอ่อนๆเรียกว่าอุทยพยญาณญาณอย่างรู้ความเกิดขึ้นดับไปหรือความเกิดขึ้นและสลายไปเนี่ยก็จะเกิดตัวความสภาพที่ดีงามทางจิตและปัญญาที่ทำให้เกิดความหลงผิดเป็นของที่ดีเหลือเกินที่ไม่เคยพบเคยเห็นจนกระทั่งว่ามีความสุขเหลือเกินหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกินเกิดความที่เรียกว่านึกว่ารู้เข้าใจถึงที่สุดสัจธรรมแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส10ประการก็จะบอกรายชื่อวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10อย่างนี้ไว้พอให้ทราบเป็นคล้ายๆความรู้ประกอบก็มี1โอภาสแปลว่าความสว่างคือเกิดมีความรู้สึกสว่างขึ้นมาในใจเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีเหลือเกินยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้ก็มันทำให้เกิดความรู้สึกที่ทำให้หลงผิดได้คือพบสิ่งที่ดีที่พิเศษเหลือเกินไม่เคยพบมาก่อน แสดงว่าตัวเองนี่คงจะก้าวหน้าไปถึงขั้นโน้นขั้นนี้ก็เกิดความสำคัญผิดขึ้นมานี่ก็อันที่สองก็อาจจะเกิดญาณคือความอย่างรู้เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ถึงขั้นอุทยพยญาณเนี่ยปัญญาอย่างเห็นความเกิดความดับไปของนามรูปของสังขารทั้งหลายแล้วก็ความรู้อันนี้มันก็มาประกอบกับความรู้ที่ตัวมีอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีปัญญาอย่างรู้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมอย่างชนิดเหมือนกับตลอดรู้ร่วงปลอดโปร่งไปหมดหรือไม่ก็อาจจะเกิดอย่างที่สามอย่างที่สามก็คือเกิดปีติความอิ่มใจปลื้มใจอย่างมากหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัสสัทธิซึ่งก็อยู่ในเครือพวกเดียวกันปัสสัทธิก็ความสงบเย็นกายใจซึ่งความสงบเย็นกายใจนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างทางจิตเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จากปัสสัทธิก็ตามมาได้สุขความสุขอย่างที่เรียกว่าก็ต้องเป็นความสุขที่พิเศษที่ดีเป็นประสบการณ์ที่เลอเลิศแล้วก็มิฉะนั้นก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอธิโมกอธิโมกนี่เป็นเรื่องของความเชื่อคือมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นอาจจะเชื่อมั่นในเนี่ยแม้แต่ในหลักปฏิบัติทางพระศาสนาเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างที่เรียกว่าไม่มีความเครือบแคลงสงสัยความเชื่อมั่นมั่นใจอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์ทางจิตอย่างพิเศษเช่นเดียวกันที่ทำให้เกิดความหลงผิดว่าตนได้บรรลุธรรมสำเร็จแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าปักคาหะแปลว่าความเพียรที่อยู่ตัวประคับประคองดีเหลือเกินความเพียรที่พอเหมาะพอดีอย่างยิ่งกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอันนี้ก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่ดีหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดอีกข้อหนึ่งเรียกว่าอุปัฏฐานหมายถึงการที่สตินี่ชัดตามดูรู้ทันนี่เด่นเหลือเกินการที่มีสติปรากฏเด่นชัดทันอย่างยิ่งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นเดียวกันมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดอุเบกขาอุเบกขาก็ภาวะจิตที่วางตัวอย่างสมดุลได้ที่วางใจราบเรียบเป็นกลางภาวะจิตที่เป็นอุเบกขานี้มันมีหลายระดับตั้งแต่อุเบกขาในพรหมวิหารขึ้นไปจนกระทั่งในขั้นสูงอย่างในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นความที่มันเป็นความเบาเป็นความเรียบเป็นความเรียกว่ารื่นสบายมันพอดีสมดุลได้ที่มันก็ทำให้เกิดความหลงผิดเป็นว่าได้บรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สิบที่เรียกว่านิกันติแปลว่าความพอใจชอบใจในสิ่งที่ประสบเป็นอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้พบได้บรรลุได้ถึงอันนี้ความพอใจอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความหลงผิดได้เช่นเดียวกันก็รวมเป็นวิปัสสนูปกิเลส10ประการซึ่งเป็นประสบการณ์ทางจิตทางปัญญาที่ทำให้ตัวเองหลงผิดไปว่าได้บรรลุธรรมชั้นสูงหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ท่านก็เตือนไว้เท่ากับวิปัสสนูปกิเลสเป็นหลักทางปริยัติให้รู้แต่ต้นว่าถ้าจะเริ่มวิปัสสนาไปนี้อาจจะเกิดสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องพิจารณาจะเกิดความหลงผิดโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าถึงสัจธรรมอย่างแท้จริงนี่ก็เพียงแต่ว่าให้เป็นความรู้ประกอบไว้ก็ขอผ่านไป